Dobry wieczór, po raz drugi. Tu trójka, 3 minuty temu minęła godzina pierwsza. Przed chwilą Subway Train z płyty Brygady wydanej po tak zwanej reaktywacji. New York Dolls też się reaktywowali w 2004 roku. W 2006 ukazał się album One Day It Will Please Us To Remember Even This. Z tego krążka Dance Like a Monkey. I to był bardzo dobry album New York Dollsów. Nie wiem jak państwo, ale mi ten utwór przypomniał nieco starszy kawałek Iggy'ego Popa. O tym za chwilę, ale teraz najwyższa pora na pozdrowienia. Pozdrawiam najserdeczniej, jak to możliwe, panią Alinę, Ankę, Kingę, Katarzynę, pana Rafała z Łodzi, panią Izę, Nikifora, pana Witka, który jak zwykle w Wielkiej Brytanii czuwa i słucha, a Nikifor pod piekliskami, wiadomo. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam aż do godziny 4:00. Mam nadzieję, że wytrwacie i będę oczywiście starał się cytować też państwa listy wiadomości. Pani Alina pisze, że jest mroźno i wiecznie. Jedyne, co się porusza, to wirujący śnieg. I cóż, mam nadzieję, że ta muzyka właśnie w rytmie wirującego śniegu. Przynajmniej tak powinno być w utworze Last for Life. uniform, all on a government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lust for life. Could have lust for life. Rocznica śmierci Czesława Niemena. Artysta zmarł 17 stycznia 2004 roku w Warszawie. Jacek W. napisał, z albumu Aerolit pojawiły się już dwa utwory, to może jeszcze trzeci. Cztery ściany świata. Panie Jacku, żaden problem. Dźwięku swoją puści. przed ścianą. We'll be right back. przed ścianą. Z powodu emisji utworu Cztery Ściany Świata Czesława Niemena pan Jacek W. z radości wyszedł boso na zaśnieżony balkon. I ja to rozumiem i szanuję. A teraz muzyka Guzika. Demo utworu, który miał się znaleźć na trzecim albumie zespołu Homo Sapiens. Gasoline. Yeah. Gasoline. Ten kawałek jakoś mocno skojarzył mi się z dokonaniami zespołu Dick for Dick. Zespołu znanego również jako D4D. Może nie ma w tym nic dziwnego, bo oni także powstali w Trójmieście. Wiadomo, wiatr od morza jakoś wpływa na dźwięki tworzone w tej przestrzeni. Powstali w 2004 roku. No i jako, że rzadko chyba po nich ostatnio sięgają dziennikarze trójkowi, to teraz dwa utwory. Action Man i Dick's Back in Town. Dick for Dick. Yeah. Zespół nieodżałowanego Sylvaina Sylvaina Criminals z końcówki lat 70. już dziś zagrał, a gdybyśmy tak rozwinęli tę nazwę i dodali dwa słowa, fun loving, Scooby Snacks w specjalnej nocnej schmoof version. Pani Alina pyta, co to teraz takie śliczne o 1:36 w trójce. Scooby Snacks w specjalnej, nie smooth, ale schmoof, tak bardziej po żydowsku, version, bo oni są z Brooklynu. Wiadomo, dzisiaj dużo Nowego Jorku jakoś tak. W ostatni czwartek swoją rodzinę obchodził Dave Grohl. Zagrałem kilka jego peryferyjnych zespołów, między innymi ten Crooked Vultures, który założył z Joshem Omem i Johnem Paulem Jonesem. Ten zespół teraz chciałbym jeszcze ponownie przywołać do głośników. Utwory, które się nie zmieściły w ostatni czwartek w audycji Od Panka do Franka, to dziś weekendowo zagrajmy. New Funk! Fung, Damn Crooked Vultures, a teraz ich kompozycja z Warszawą w tytule Warsaw or the First Breath You Take After You Give Up. Rub off the mangy, straight up, play with it once then. Mam nadzieję, że redaktor wziął coś na odmrożenie. U mnie na Gagarina minus 16 i śnieg po kostki. Dawno tak nie było. To pan Zbyszek napisał do mnie na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zachęcam państwa do korespondencji. Przed chwilą Damn Crooked Vultures. Joshom potrafi zaśpiewać jak Jack Bruce, o czym mówiłem w ostatni czwartek, prezentując też odpowiedni utwór, a innym razem zamienia się w Marka Bolana i taki T-Rex w psycho rock'n'rollowej pigułce. Queens of the Stone Age, the way you used to do. Queens of the Stone Age. Królowa, a propos małżonka, robi skarpetki na drutach. Przyjaciel pies pochrapuje w najlepsze, a ja w końcu mogę spokojnie położyć się na kanapie i posłuchać muzyki nocą. To pan Witek donosi z Wielkiej Brytanii i bardzo to jest słuszna koncepcja. Wracamy do Damn Crooked Vultures i przecudnej urody utwór Bandoliers. Yeah. Bandoliers. Kilka razy wokalnie Josh Homme. A my przed godziną drugą zdążymy się jeszcze zaszczepić. The Vaccines, czyli szczepionki. If you wanna.